अहम अर्थ का विचार हो रहा है। अविद्या विषय विचार पहले काल के पाठ में जो विवरण कम देखा ना, काल के पाठ में जो विवरण आया था, तदुत्तम विवरण है अहम इसी ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो जाए। इसमें कहा, हमें पहले कहा था विशिष्ट ज्ञान से विशिष्ट विषय का अज्ञान निवृत्त हो जाता है। तो घट ज्ञान हुआ, घट ज्ञान मतलब घटा अवश्य में चैतन्य का ज्ञान हुआ, तो चैतन्य में अज्ञान नहीं होना चाहिए। विशिष्ट चैतन्य रूप जीव विषय जो हो वृत्ति, घटावश में चैतन्य विषय वृत्ति हो, ये अज्ञान का निवर्तक होनी चाहिए। यदि कहेंगे शुद्ध चैतन्य विषय का अज्ञान की निवृत्ति विशिष्ट चैतन्य विषय ज्ञान से नहीं होगी, तो उसके ऊपर दिया दंडी चैतन्य ज्ञान से चैतन्य विषय का ज्ञान की निवृत्ति नहीं हो, यह आपत्ति दी गई। दे करके उसने कहा, उसका समाधान दिया, अज्ञान जितने ज्ञान इतने अज्ञान है, इसलिए अज्ञान एक अज्ञान पक्ष में तो मानेंगे, अनेक अज्ञान मानेंगे तो कोई आपत्ति नहीं, विशिष्ट गोचर वृत्ति से विशिष्ट अज्ञान की निवृत्ति। एक अज्ञान पक्ष मानेंगे तो अवस्था विशेष की निवृत्ति मानेंगे, किंतु प्रपंच का कारण जो तत्वत्यादि वाक्यजन्य ज्ञान से निवृत्त होता है वो ज्ञान रहता है। अयम ऐसे ज्ञान होने पर भी, अयम विषय अज्ञान निवृत्त होने पर भी, तो अयम इसी प्रकार जो अभेद विषय ज्ञान से निवृत्त होता है ज्ञान, वो अज्ञान अयम इसी ज्ञान से निवृत्त नहीं होगा। अयम ज्ञान से अयम अज्ञान नष्ट होगा। स्वयं इति जो अभेद विषय ज्ञान से निवृत्त होता है ज्ञान, उस अज्ञान की निवृत्ति अयम ज्ञान से नहीं होता है। विषय तो अयम एक है, फिर भी विशेष कारणजन्य ज्ञान से ही उसकी निवृत्ति होती है। तो पूरा पिछले का श्रवण व्यर्थ ही नहीं, श्रवण व्यर्थ नहीं। और दूसरी बात है, जो जीव विषय ज्ञान है वृत्ति है, वो अविद्या वृत्ति है, प्रमाण वृत्ति नहीं है। अज्ञान का निवर्तक अविद्या वृत्ति है या नहीं? नहीं, प्रमाण वृत्ति ही अज्ञान का निवर्तक, अविद्या वृत्ति प्रमाण अज्ञान की वृत्ति नहीं है। इसलिए जीव विषय को जो ज्ञान है, क्योंकि पहले हुई पूर्व जी का प्रश्न था, अज्ञान विरोधी है आत्म विषय की वृत्ति, अहम ऐसे तो वृत्ति अभी भी है, अहम इच्छाकार वृत्ति आत्म विषय के होने से अज्ञान की निवृत्ति हो जानी चाहिए। तो इसके स्पष्टीकरण करते, जो अहम ऐसे ज्ञान है जीव को विषय करने वाली वृत्ति, ये अविद्या वृत्ति है, और अविद्या वृत्ति से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती, ये तो प्रमाण वृत्ति नहीं है। तस्याव अज्ञान विरोधिता, तस्या प्रमाण वृत्त्याव अज्ञान विरोधिता, यही कहा गया जीव विवरण में। जो जीव विषय की वृत्ति अविद्या वृत्ति, इसका जीवाकार अहम वृत्ति परिणत अंतकरण जीव अविद्य विवरण की पंक्ति है। इसका अर्थ स्वयं ग्रंथ स्वामी मौसम जी कर रहे हैं, जीवाकार अहम वृत्ति, यहाँ तक फिर अर्थ क्या, जीवाकार अहम तो प्रकार का अविद्या वृत्ति, जीवाकार अहम वृत्ति यहाँ तक अर्थ हुआ। जीवाकार जो वृत्ति है अविद्या वृत्ति, जीवाकार वृत्ति अंतकरण के नहीं परिणाम, किसका परिणाम, अविद्या वृत्ति, अविद्या वृत्ति जीवाकार है। तीन प्रकार का अहम तो प्रकार का, अहम ऐसी जो वृत्ति होती है, अहम तो प्रकार का अविद्या वृत्ति जीवाकार होती है, जीवाकार अहम वृत्ति। आगे परिणता अंतकरण है ना, जीवाकार अहम वृत्तिया एक तयाकार से जीवाकार अहम वृत्ति, जीवाकार अहम तो प्रकार का अविद्या वृत्तिया। आगे परिणत अंतकरण का अर्थ करते हैं, परिणत अंतकरण है ना, परिणत अंतकरण का अर्थ सही विवरण पंक्ति में आए, परिणत अंतकरण है ना, उसका अर्थ क्या, अंतकरण परिणामभूत ज्ञान रूप वृत्ति संसर्गन, इसका अर्थ है। परिणत अंतकरण का अर्थ अंतकरण परिणाम, परिणत जो अंतकरण है अर्थात अंतकरण का जो परिणाम होता है, कैसे परिणाम होता है, ज्ञान रूप परिणाम, घट ज्ञान पट ज्ञान आदि होता है, ये अंतकरण का परिणाम है या नहीं? अंतकरण परिणाम रूप जो ज्ञान रूप वृत्ति घट ज्ञान पट ज्ञान वृत्ति घट ज्ञान पट ज्ञान वृत्ति इसी वृत्ति संसर्ग न वृत्ति के साथ संबंध होकर के उसके साथ अभिन्न होकर के वृत्ति के साथ अथवा वृत्ति से अभिन्न होकर तया जो अविद्या वृत्ति कही अभितया अविद्या वृत्तिया ज्ञान रूप वृत्ति संसर्ग न जीव अभिव्यजित जीव की अभिव्यक्ति जब होती है घट ज्ञान पट ज्ञान हुआ घटाकार वृत्ति पटाकार वृत्ति अंतकरण परिणाम रूप घट ज्ञान हुआ घट ज्ञान रूप जो अंतकरण वृत्ति उसी वृत्ति के साथ अविद्यावृत्ति अंत प्रकार का अविद्यावृत्ति घटम हम जाना ऐसे वृत्ति होती है घटम हम जाना घटम हम जाना में एक अहम आकार अविद्यावृत्ति है और एक घट ज्ञान घटम जाना घट ज्ञान का ही प्रकाश होता है तो घट ज्ञान हो गया अंतकरण परिणाम रूप ज्ञान रूप वृत्ति ज्ञान वृत्ति के साथ अविद्यावृत्ति अहंत प्रकार का अविद्यावृत्ति यहाँ जो संसर्ग में तृतीया होती है इससे अभेद में संसर्ग अथवा सहार्थन उसके साथ एक साथ एक साथ ज्ञान रूप वृत्ति के साथ अविद्यावृत्ति होती है ज्ञान वृत्ति होगी घट ज्ञान घट ज्ञान घटाकार वृत्ति के साथ ही अहम साकार अभिद्यावृत्ति उससे जीव के अभिव्यक्ति होती अहम घटम जाना घट ज्ञान वाला हम जहाँ तार्किक लोग अनुव्यवसाय होते हैं वहाँ साक्षी ज्ञान होता है साक्षी ज्ञान का विषय हो गया घट ज्ञान और घट ज्ञान जो हो गया घटाकार अंतकरण वृत्ति घटाकार अंतकरण परिणाम रूप जो ज्ञान रूप वृत्ति के साथ ही अभिद्यावृत्ति से जीव के अभिव्यक्ति होती अविद्यावृत्ति कैसे हुई जीव को विषय करने वाली अहम तो प्रकार का अहम अहम घट ज्ञानवान तो घट ज्ञान है अंतकरण वृत्ति और हमारा अहम तो प्रकार का अविद्यावृत्ति यही अविद्यावृत्ति के साथ अंतकरण वृत्ति संबंध होकर के उससे जीव की अभिव्यक्ति होती है तो ऐसे जीव ज्ञान होता है अर्थात यहाँ इतने कहना है जीव का जो ज्ञान है वहाँ अविद्यावृत्ति अंतकरण वृत्ति नहीं अंतकरण वृत्ति कौन नहीं घट ज्ञान आदि घटन हम जाना नहीं घट ज्ञान अंतकरण वृत्ति रहम जो वृत्ति है अविद्या तो अविद्या वृत्ति के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती इसलिए तुरंत चीज जो शंका थी अहम ऐसे ज्ञान अभी आत्म विषय ज्ञान अभी है तो अविद्या की निवृत्ति हो जानी चाहिए तो इसलिए स्पष्ट कर दिया ये तो अविद्या वृत्ति ही अविद्या वृत्ति के साथ अज्ञान का विरोध नहीं है ये विवरण की पंक्ति कल कहाँ से शुरू होते हैं अहंकार सावत शादी विशिष्ट तैयार बृहती चावे समय नागारी हो गया था सुश्रुत में इच्छा आदि नहीं होने से इच्छा विशिष्ट अहंकार का ग्रहण नहीं होगा सुश्रुत में अभी विचार है सुखम अहम अप्राप्तम ऐसे तो परामर्श होता है न किंचित अभिदितम उसमें किसका परामर्श होगा अहमर्थ का अहंकार का परामर्श होता है या नहीं अभी अहंकार अविद्या से अहंकार के अभिधि की सृष्टि इसमें पूर्व जी का तो अहमर्थ तो आत्मा ही है तो उसकी अविद्या से सृष्टि कैसे होगी सुश्रुत में स्वयं प्रकाशमान आत्मा है आत्मा स्वयं प्रकाशमान होने पर भी ऐसे अहमर्थ अहंकार नहीं रहता है अहंकार सुश्रुत में नहीं रहने से आत्मा से अहंकार भिन्न है यदि अहंकार आत्मा एक होता सुश्रुत में आत्मा होने पर स्वयं प्रकाशमान आत्मा है तो अहंकार भी रहना चाहिए यदि सुश्रुत में अहमर्थ का प्रकाश होता तो उसका स्मरण होता काल का अहंकार के स्मरण होता है इसे कहते तो अहमर्थ आत्मा मानना पड़ेगा आत्मा से अलग यदि अहंकार होता अहंकार का स्मरण होता सिद्धांति कहता है मन से कह करके ये सिद्धांति का प्रारंभ हुआ अहमर्थ आत्मा है वो तस्य कथम अविद्या तस्य इसे पूर्व विषय ने पूछा सिद्धांति कहेगा स्वयं प्रकाश आत्मा का भान होने पर भी अहंकार का भान नहीं होता है इसे स्मरण नहीं होता है ये कहने पर पूर्व विषय कहते हेतु रसिदे हेतु कहें देंगे स्मरण होने के लिए आत्म प्रकाश से जो प्रकाश आद इसे सिद्ध नहीं आत्मा अहंकार एक है सुश्रुत में आत्मा का प्रकाश हो तो अहंकार का भी प्रकाश है पूर्व विषय कहता है और तर्क देंगे सुश्रुत आत्मा के जैसे स्मरण होता तो पूर्व विषय कहता आत्मा का स्मरण होता अहंकार का भी स्मरण होता है स्थापति क्योंकि अभी तक तो स्वप्रकाश आत्मा और अहंकार का भेद सिद्ध नहीं हुआ, और आत्मा से भिन्न होने के कारण अप्रकाश कहेंगे अहंकार को, और अहंकार आत्मा अप्रकाश होने से आत्मा अन्य तो होगा, अन्य से अहमर्थ का परामर्श नहीं होता है सिद्धांत कहता है। सुखम अहम अप्राप्तम न किंचित अभिदेशम, ये जो परामर्श होता है इसमें अहंकार का परामर्श नहीं होता है सिद्धांत कहता है। अहमर्थ से अपरामर्श ऐसा कहने से पूर्व जी कहता है जीते न अहंकार से इच्छा विशिष्ट ग्रहण होता है, सुसुप्त में इच्छा आदि नहीं है तो हम अभ्यास आत्मा अनुसन न तो अहमर्थ से अपरामर्श, अहमर्थ का परामर्श नहीं होता है इसको सिद्धांत कहता है। पूर्व जी कहता है अपरामर्श इतने परामर्श होता है, सुखम अवशासन न किंचित अभिदेशन करके परामर्श होता है, इसी से न भगरे सिद्धांत कहता है। अहंकार सावत इच्छा आदि विशिष्टतेवा गृहति के अवय समान, इच्छा विशिष्ट ग्रहण होता है और सुसुप्त में इच्छा आदि नहीं होते अहमर्थ का अनुभव नहीं होता है। न तो इच्छा आदि गुण विशिष्ट है वह अमर्थ गृहति के अत्र न संपत्ति पथ, हमारी सम्मति नहीं कि इच्छा गुण विशिष्ट ग्रहण होता है। गुणी ग्रहण से गुण ग्रहण जातत्व, गुण ग्रहण होने पर गुण ग्रहण होगा, गुण ग्रहण के बिना गुण विशिष्ट का ग्रहण नहीं होगा, नहीं तो रूपादि इन्हें भी घटा दी थी। इसके वर्णन से रूपादि रहित नाम तेषाम असत्वम तत्र बीजम, रूपादि रहित घट है ही नहीं, चलेगा रूपादि रहित नाम तेषाम असत्वम, घट रूपादि रहित है ही नहीं इत न पूर्व रूप का नाश अग्निव रूप के अनुत्पत्ति क्षण में आद्य क्षणादि में तद विनाश तत्व, पूर्व रूप नाश अग्निव रूप अनुत्पत्ति क्षण आद्य क्षणादि तद विनाश तत्व, रूप के बिना पूर्व रूप नष्ट होगा उत्तर रूप उत्पन्न होने के बीच में रूप ही नहीं, और आद्य क्षण उत्पत्ति क्षण में घट निरूप मानते हैं साहित्य लोग। एवं तो गुणाग्रहण कथम गुण ग्रहण, गुण का ग्रहण नहीं होगा तो गुणी का ग्रहण नहीं होगा, गुण गुण विशिष्ट इच्छा विशिष्ट अहंकार का ग्रहण होता है, इच्छा का ग्रहण नहीं होगा, इच्छा विशिष्ट अहंकार का ग्रहण नहीं होगा। तथा से निर्गुण आत्मा देखते थे स्वीकारी, इसलिए सुश्रुति कारण जो ग्रहण होता है निर्गुण आत्मा ग्रहण होता है। अनुभव भाव न तसे जागरण से अहंकार का अनुभव नहीं होता है सुश्रुति में, इसे जागृत अवस्था में अहंकार का परामर्श नहीं होता है। तथा तो अज्ञान आश्रय से न सुश्रुत अनुभवनाद आत्मन अहंकार भिन्न, अज्ञान आश्रय से अनुभूत होता है आत्मा, उसे आत्मा से अहंकार भिन्न हुआ, अहंकार भिन्न है। पूर्व पीछे कहता तो हम अहम एक जो ज्ञान होता है वही आत्मा है, ऐसा नहीं भिन्न है। एवमेव आत्मान्य सिद्धे अस्व प्रकाश साधने न मिलते, अहंकार आत्मा से भिन्न सिद्ध जब हो गया उसके बाद अहंकार में अस्व प्रकाश तो साधन करेंगे तो अनुन्यास नहीं, अनुन्यास तो जब होगा तभी होगा। यदि अहंकार आत्मा भिन्न सिद्ध आत्मा से भिन्न, आत्मा से भिन्न सिद्ध करने के लिए अस्व प्रकाश तो मानेंगे, और अस्व प्रकाश तो मानने के लिए आत्मा अन्य से सिद्ध हो परस्पर आश्रय होगा, ऐसा नहीं। ये तो ज्ञान अशिष्ट में अनुभवमान जो आत्मा है वह अज्ञान का आश्रय अहंकार से भिन्न है, क्योंकि अहंकार का ग्रहण नहीं होता है, अहंकार का ग्रहण होता है इच्छा आदि विशिष्ट होकर के, तो सुश्रुत में इच्छा आदि गुण नहीं रहने से तद विशिष्ट अहंकार का ग्रहण नहीं होगा, किंतु आत्मा का ग्रहण होता है सुश्रुत के साक्षी रूप से, इससे ही अहंकार आत्मा से भिन्न सिद्ध हो गया। सिद्ध होने से अहंकार का यदि अनुभव नहीं होता है तो जागृत अवस्था में अहंकार का स्मरण भी नहीं होता है। न तो तभी अहम अक्षापित अहमत्व से परामर्श अनुप्रवेशानुपति पूर्व जी कहता है, यदि अहंकार का अनुभव नहीं होता है तो सुत में अहम अक्षापतम करके अहमर्थ का परामर्श में तो प्रविष्ट हो गया, अहम सुखम अहम अक्षापतम सुश्रुत का परामर्श होता है उसके साथ अहमर्थ का ही परामर्श हुआ, परामर्श में प्रविष्ट हो गया, ये नहीं होना चाहिए। सिद्धांत उत्तर देता है तदन से परामर्श प्राप्ति थे, तदन से क्या था अहम अंश में परामर्श स्मरण नहीं, उतने का जो कहते ना सुखम अहम अप्राप्तम, अहम जो जोड़ते हैं ये स्मरण नहीं है। एवं सत्यति यथा अज्ञान से तथा परामर्शत्व न किंचित अवेदी सन, तब तो अज्ञान का परामर्श होता है नहीं, अज्ञान से तो परामर्श हुआ तथा उपवाद्य उसको प्रतिपादन किया, किन्तु अहमर्श का परामर्श नहीं है। यद्यपि अहम अस्वात्म इत्यादि ज्ञाना नान्य आत्म परामर्श, तो आत्मा का परामर्श कैसे होता है, सुसुप्ति करना आत्मा का परामर्श, सुखम अहम अस्वात्म यही तो परामर्श है, और आत्मा का कोई अलग परामर्श होता है क्या, अहम अस्वात्म हुआ इससे अन्य तो परामर्श आत्मा का नहीं, तो अहमर्थ का स्मरण क्यों नहीं। तथापि अहमर्थ से सुसुप्ति काल अनुभूत देना, अहमर्थ अहंकार सुसुप्ति काल में अनुभूत नहीं, क्यों अनुभूत नहीं, क्या जिसकी अहंकार का जो अनुभव होता है इच्छा आदि विशिष्ट होकर के सुसुप्ति काल में इच्छा आदि अंतर्गंतर नहीं है, अहंकार का अनुभव नहीं हुआ। तत्काल अज्ञान आश्रय से अनुभूत आत्मनिव परामर्श तो परिवर्तन, जागृत काल में अज्ञान है, अज्ञान है नहीं, अज्ञान आश्रय न अनुभूत आत्मन, अभी आत्मा में अज्ञान है, आत्मा का अभी अनुभव होता है, इसे आत्मा में ही परामर्श तो उपपत्ति अहम अर्थ का परामर्श हो गया, अनुभूत तत्काल अहम अर्थ का परामर्श हो गया परिवर्तन। अतएव चीज अस्वपित स्वयं अस्वपित इति परामर्श आकरता प्रतिनिधता, चीज अस्वपित चैतन्य स्वयं वो स्वयं से हो गया, ये परामर्श स्मरण होना चाहिए अहंकार को छोड़ करके, इतने न तत्काल अनुभूत अंतकम संसर्गे न अहमित आकार उपते, अभी अनुभव तो अंतकम जगने के बाद अंतकरण का अनुभव होता है, अहमित अनुभव होता है, तत्काल मतलब जागृत अवस्था में अनुभूत जो अंतकरण उसी के साथ संसर्ग संबंध करके अहमित आकार उपते, सुसुप्ति काल में आत्मा में अहम आकार का संसर्ग संबंध करते आरोप करते अहमित आकार आरोप उपते, एक ही वृत्ति है अहम अर्थांश में तो प्रत्यक्ष है अभी अंतर्गण बुद्धि और साक्ष्य से स्मरण यत्तु उत्तम विवरण अंतकरण विशिष्ट एवं आत्मनि प्रत्यभिज्ञान ब्रह्म न निष्कलन का चैतन्य तथा मुख्यावस्थाई न शास्त्रीय समधिगम्यता विवरण में कहा है, तो हम इस प्रत्यभिज्ञान नहीं होनी चाहिए, आत्मा सब प्रकार चिद्रूप है तो कहते हैं अंतकर्ण विशिष्ट एवं आत्मा ने प्रत्यभिज्ञान, अंतकर्ण विशिष्ट आत्मा नहीं प्रत्यभिज्ञा होती है, शुद्ध स्वरूप में नहीं, शुद्ध स्वरूप निष्कलंक चैतन्य जो कि मुख्य अवस्था में रहता है वो तो शास्त्रीय का समधिगम्य है, शास्त्रीय का समधिगम्य उनसे जो प्रत्यभिज्ञा होते सोहम इत्यादि सुखम अवस्थम सुसुप्त सोहम जागरणी शुद्ध आत्मा ने प्रत्यभिज्ञा नहीं होती है किंतु विशिष्ट आत्मा में होती है। ये जो विवरण कहा गया तदत न विरुद्धा विरुद्ध नहीं, मोक्षावस्थाएं न शास्त्रीय समधिगम्यता, मोक्ष में रहने वाले जो आत्मा तो शास्त्र प्रमाण से ज्ञात होता है, इति हेतु दे करके न निष्कलंक, निष्कलंक चैतन्य में प्रत्यभिज्ञा नहीं होती ऐसे कह करके उपाधि मात्र विरहिणी प्रत्यभिज्ञा में निषेधन, उपाधि समय में कोई उपाधि जहाँ नहीं है शुद्ध चैतन्य में प्रतिज्ञा नहीं होती, प्रतिज्ञा निषेध किया, निषेध करके उपाधि में ही प्रतिज्ञा होती, उपाधि विशिष्ट नहीं, यहाँ जो अंतकरण पद दिया अंतकरण विशिष्ट एवं आत्मा ने प्रतिज्ञा, अंतकरण विशिष्ट आत्मा जो अंतकरण पद दिया है अंतकरण पद से उपाधि मात्र करत्वा, उपाधि रहित में प्रतिज्ञा नहीं होती है, अंतकरणादि उपाधि विशिष्ट में प्रतिज्ञा होती है, तो अंतकरण उपलक्षण हुआ अंतकरण सदस्य उपाधि मात्र पर उपाधि मात्र विशिष्ट उपाधि विशिष्ट आत्मा में प्रतिज्ञा होती है, तथा सुसुप्त भी अज्ञान उपहित आत्मा गृहते, सुसुप्त में शुद्ध आत्मा है अज्ञान उपहित आत्मा, तो अज्ञान उपहित आत्मा का ग्रहण होता है, किंतु अंतकरण विशिष्ट है ना अविशिष्ट, समय विशिष्ट है पुराने पुस्तक आश्रम का है अविशिष्ट पर चाहिए, अंतकरणा विशिष्टे प्रत्यक्ष ज्ञान निषेध हो न अभिज्ञान निषेध हो। अंतकरण अभिशिष्ट शुद्ध चैतन्य में निष्कलंक चैतन्य में प्रत्यक्ष ज्ञान का निषेध किया। विवरण ने कहा, विवरण ने कहा अंतकरण विशिष्ट आत्मनि प्रत्यक्ष ज्ञान न निष्कलंक चैतन्य, तो प्रत्यक्ष ज्ञान का निषेध कहाँ किया गया? अंतकरण विशिष्ट में, अंतकरण अभिशिष्ट में, अंतकरण अभिशिष्ट में। इसलिए यहाँ चाहिए अंतकरण अभिशिष्ट प्रत्यक्ष ज्ञान निषेध, प्रत्यक्ष ज्ञान का निषेध के अंतकरण अभिशिष्ट अभिशिष्ट शुद्ध निष्कलंक चैतन्य प्रत्यक्ष ज्ञान का निषेध न अभिज्ञान निषेध होती। अभिज्ञान का निषेध नहीं, प्रत्यक्ष ज्ञान का निषेध, शुद्ध का ज्ञान होता है उसे प्रत्यक्ष ज्ञान का निषेध किया न विरोध। सुषुप्त अभिज्ञान उत्तर, सुषुप्त में अभिज्ञान उत्तर, जागृत में भी स्मृति, जागृत में स्मृति होती है तो सुषुप्त में अभिज्ञान है तो जागृत स्मरण है। न तो यदि अहम अर्थ न परामर्शता सुखम अहम अप्राप्तम, इसमें अहंकार का स्मरण होता है नहीं, नहीं अभी आया अहम अर्थ का परामर्श नहीं। अभी जगने के बाद अंतकरण का अभी अहम अर्थ का प्रत्यक्ष होता है, उसमें इसको मिला करके अहम अप्राप्तम सुसुप्ति अज्ञान का, अज्ञान में पीड़ित आत्मा का परामर्श स्मरण होता है, अहम अर्थ अभी मिला करके होता है। अभी प्रश्न करते हैं कि अहम अर्थ का परामर्श नहीं होता है तरी एतावन्तो कालं सुप्तो अहम अन्यो वा इति संशयः, इतने समय में सो गया ऐसा किसी स्मरण होता है क्या? नहीं सही। एतावन्तो कालं सुप्तो अहम अन्यो वा, इतने समय तक मैं सोया था या दूसरा सोया था संशय होना चाहिए, क्या इससे संशय उत्तर होता है? निश्चय होता न तो अहमेव, इतने निश्चय अहमेव नहीं सोया था इतने देर सो गया, ऐसा निश्चय नहीं होना चाहिए। पूर्व सिद्धांत उत्तर देता है सुसुप्ति काल अनुभूत आत्मिक अभ्यास आदि गृह न, सुसुप्ति काल में अनुभूत जो आत्मा उसके साथ वर्तमान का ऐक्य अभ्यास होने से अहम अहंकार का ऐक्य, अभी अहम एक अहंकार का अनुभव होता है, इस अहंकार का सुसुप्ति काल अनुभूत आत्मा के साथ ऐक्य अभ्यास होने से अहम असाप्तम ऐसे परामर्श होता है। यथा पूर्व दिन अनुभूत देवदत्ताद अन्य अभिन्नते अनुभूति चैत्र काल देखा था देवदत्त को, आज से भिन्न है चैत्र से भिन्न है वही भिन्न, किंतु उसको देखा तो वही काल इसको मैं देखा था। कभी कभी से होता है जिस एक व्यक्ति को देखा उसके समान दूसरे व्यक्ति देखा होता था इसको मैं काल देखा था, ऐसा होता है ना? नहीं, दो भिन्न भिन्न व्यक्ति उसमें अभेद है क्या? अभिन्न से अनुभव हो सकता है भिन्न में हो सकता है क्या? अनुभूत देवता अभिन्न से अनुभूति चैत्र, चैत्र को देखा वो अभिन्न से अनुभव होगा वहाँ संशय होता है वो या नहीं करके, यदि उसको काल में देखा था कि निश्चय हुआ तो काल जो देखा था वही है या नहीं है संशय होगा? संशय कभी हो सकता है किंतु अभिन्न से अनुभव हो गया तो संशय नहीं होता, स्वयं न भाई तो संशय नहीं होता है उसके साथ तो अहंकार का अध्यास अभी अभी हाँ अभी अध्यास हुआ। सुसुप्ति काल अनुभूत आत्मा का स्मरण होता है, अहंकार का अनुभव होता है, दोनों में ऐक्य होता है अध्यास अध्यास स्मरिमान आत्मा के साथ अहंकार का एक अध्यास हुआ। देवदत्त से अभिनत्य अनुभूत चैत्र हुआ, स्वयं नवाय की संचय नहीं होता कि नित्य होता है, स्वयं की नित्य होता है तो क्या हुआ? अभिन्न अनुभव होने पर संशय नहीं होता है निश्चय होता है, इसी प्रकार अभी अभिन्न अनुभव होता है अहंकार का अनुभूत सुसुप्ति काल में अनुभूत जो आत्मा उससे अहंकार भिन्न होने पर अभिन्न अनुभव होने से संशय नहीं होता, नहीं कहता है दूसरा करके, किंच निश्चय निश्चय सती संशय भाव नियम, निश्चय होगा तो संशय नहीं होगा। अच्छा निश्चय नहीं तो संशय होगा, होगा निश्चय नहीं तो संशय होगा, जरूर होगा। अभी देखो आपके इस समय जो संशय मन में रखो मैं अभी बताता हूँ, पीछे तरफ व्याघ्र खड़ा है, निश्चय है आपको संशय था? अभी व्याघ्र का निश्चय तो नहीं था, संशय था क्या? तो निश्चय नहीं होने पर संशय अवश्य होगा, जरूरी निश्चय नहीं तो संशय भी नहीं, निश्चय होगा तो संशय होगा, संशय होगा ना। अभी आपका मन में कोई संशय रखो, एक पीछे तरफ कोई आपका शिष्य बैठा है सुन रहा है, ये संशय हमारे शिष्य बैठा है या नहीं, संशय होता भी तो फिर निश्चयता नहीं था। आपके पीछे बरंडा में आपका शिष्य बैठा है, ये निश्चय है क्या? तो फिर निश्चय नहीं तो संशय होगा कोई जरूर, निश्चय नहीं तो संशय होगा कोई जरूर नहीं। देखो यदि निश्चय है तो संशय नहीं होगा, क्या बात, निश्चय सत्य संशय भाव न तो निश्चय भाव संशय नियम, निश्चय नहीं तो संशय होगा कोई जरूर है क्या? नहीं, निश्चय है तो संशय नहीं, निश्चय नहीं तो संशय होगा। एक निश्चय तो बहुत विषय का निश्चय भी नहीं है, सब विषय का संशय होता है, कितने निश्चय का अभाव है, कोई निश्चय, हम अभी इसको देख रहे पुष्प का निश्चय है, और कितने निश्चय का अभाव हो गया, जितने निश्चय का उस समय उतने संशय होता है। इसलिए सुसुप्ति काल आत्मा के साथ अहंकार का ऐक्य ऐसा निश्चय नहीं हुआ तो संशय होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं। तदुत्तम आरोप सत्य निमित्तानुसरण न तो निमित्तम अस्तित्व आरोप, आरोप हुआ तो किसके कारण आरोप हुआ? कभी कभी रज्जु में सर्प आरोप हो गया, निमित्त क्या है? अंधकार, मंदा अंधकार आदि, रज्जु में सर्प का आरोप हुआ मंद अंधकार आदि। जब जब मंद अंधकार होगा समझ का ही सर्प आरोप होता है, आरोप है तो निमित्त, आरोप सर्प भ्रम हुआ क्योंकि अंधकार है, ये नहीं कि अंधकार है तो सर्प आरोप होना चाहिए, न तो निमित्त मस्ती के आरोप ऐसा नहीं है। न तो एतावंतम कालम अहम स्वप्न पश्य नासम जागृत आसम इत अस्त्र, अभी तक मैं स्वप्न देख रहा था और मैं जगा हुआ हूँ, ऐसा जैसे परामर्श होता है ठीक इसी प्रकार से परामर्श होता है। अहम अस्वात्म सुखम अहम अस्वात्म, जैसे मैं स्वप्न देखा जागृत हूँ ऐसे सुसुप्ति में था, अत्रापि अहम से परामर्शत्व अनुभवात, अहम से तो परामर्श स्मरण का अनुभव होता है, कथम तत्र अपरामर्शत्व, अहम अर्थ में अपरामर्श कैसे इति न वाच्यम। परामर्श्यमान आत्मिक के आरोपात तदभाना से परामर्शत्व अभिमान, परामर्श्यमान होता आत्मा, सुसुप्ति काल में आत्मा था क्या, उसका स्मरण भी हो रहा है, वो आत्मिक कैसा तो ऐसा होता है अहमर्थ का, अहमर्थ का भी अनुभव होता है। परामर्श माना आत्मा के साथ अनुभव मान अहम का ऐक्य आरोप हुआ, ऐक्य आरोप से तत्भाना से अहमर्थ भाना से परामर्शत्व अभिमान, अहमर्थ का भान होता है पता नहीं, नहीं स्मरणीय है प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष परामर्श है, परामर्श तो अभिमान आते से परामर्श तो का अभिमान होता है, आत्मा का स्मरण होता है, अहम अर्थ का आदि प्रत्यक्ष होता है, तो हम अपस्वास्थ्य में से प्रयोग करते हैं, अहम अर्थ के भान में परामर्श तो का अभिमान हुआ, अहम अर्थ का परामर्श स्मरण है, स्मरण नहीं उसमें स्मरणत्व का आरोप हुआ, न तो अपरामर्श से परामर्श आरोप न दुष्ट, स्मरण भिन्न में स्मरण स्मृतित्व का आरोप कहाँ दिखा गया, अपरामर्श से परामर्श तो आरोप कैसे होता है, अहमर्थ का ज्ञान होता है आप कहते हो ये परामर्श नहीं है किंतु परामर्श तो का आरोप हुआ, ये तो कहाँ होता है, नहीं दिखा गया, एक नवाच्य सिद्धांत देखा देता है एक स्थल जहाँ परामर्श नहीं होने पर भी परामर्श तो का आरोप होता है, तब भिन्न सत्य नानुभ्य माने परामर्श तो आरोप दर्शना, तब भिन्न कहते स्मर्यमान भिन्न, स्मर्यमान भिन्न किस स्मर्यमान भिन्न कौन है अनुभव में तत्व अनुभव माने, अभी स्मरण तेन अनुभव माने स्मरण, अभी देख रहे किसको देखते समय उसका मैं स्मरण कर रहा हूँ, स्मर्यमान तेन स्मर्यमान कोई दूसरा है, स्मर्यमान तेन इसका अनुभव हुआ, तत्वन अनुभव माने का अर्थ क्या हुआ, स्मर्यमान तेन स्मर्यमान अभेदन अनुभूति, स्मर्यमान अभेदन अनुभव होता है, जो स्मरण का विषय यही है मैं देख रहा हूँ, ये स्मर्यमान का अभिन्न है ऐसे अनुभव हुआ, स्मरण का विषय कोई दूसरा है किंतु कभी हुआ जैसे इसको अभी देखते हो, इसका मैं काल दिखा था, ऐसे प्रतिबिंब होते हैं नहीं, काल दिखा था करके दिखा था अलग है, आज अलग है, तभी इसको मैं काल दिखा था, ऐसे कभी प्रतिबिंब होती है, भ्रांति होती है। इसी प्रकार स्मरण किया, मैं पुष्प में दिखा था उसका पहले स्मरण कर रहा था, स्मरण कर इसको देखा, स्मरमा पुष्प अभिन्नपेन अनुभव हुआ, स्मरमान पुष्प अभिन्नपेन अनुभव हुआ, स्मरमान तेन अनुभव माने स्मरमान तेन अनुभव, ये स्मरमान नहीं है, पुष्प अनुभव माने है, किंतु इसमें स्मरमान तेन अनुभव, स्मरमान तो प्रकार ज्ञान हुआ, अनुभव का विषय है अनुभव मान पुष्प है, उसमें स्मरमान तो है, अनुभव माने स्मरमान, स्मरमान स्वभावती अनुभव माने स्मरमानत्व का आरोप हुआ, स्मरमान से अनुभव इसका मैं स्मरण कर रहा, तो अनुभव माने पुष्पे स्मरमान से अनुभव माने सबसे ने कहा तो स्मरमान अभिन्न अभेदेन अनुभव माने परामर्श का आरोप होता है, स्मरण का आरोप होता है। अतएव अहमर्थ से आत्मान्य यह पूर्व दुखी स्वधुना सुखी जाते वत्, यह पूर्व मदन्य सुसुत स्वधुना हम जाते थे बीच याद, पूर्व जी कहता है जैसे हम अर्थ जी आत्मा से भिन्न मानेंगे तो क्या कहना चाहिए, जो मेरे से भिन्न सोया था अभी मैं जग गया, पूर्व सोया था कौन आत्मा अहंकार से भिन्न, रवि जागृत जागते समय कौन है अहंकार, यो यह पूर्व मदन्य सुसुत स्वधुना हम जाता, जैसे पहले जो दुखी था अभी सुखी हो गया, कोई व्यक्ति पहले दुखी था अभी सुखी हो गया, कैसे ज्ञान होता है, यह पूर्व दुखी स्वधुना सुखी जाता, ये संभव है, पहले कोई दुखी था अभी सुखी है, इसी प्रकार जो मेरे से बिना सोया था स्वधुना हम जाता, अहम जाता मैं अहम हो गया, जो मदन्य था वही अहम हो गया, जो सुखी दुखी था वो सुखी हो गया, जो आत्मा मेरे से जो हाँ आत्मा मेरे से भिन्न था अहंकार से भिन्न था अभी वो अहम हो गया, ऐसे बुद्धि हो जाए इतने निजस्तम, क्योंकि अहम अर्थ का पूरा पहले ज्ञात था क्या, पहले अहम अर्थ ज्ञात था सुख देवता में ज्ञात नहीं था, यथा दुखित न प्राज्ञानम, पहले दुखित न ज्ञान था, जो पहले दुखी था अभी सुखी हो गया, दुखित में पहले ज्ञान था किंतु तथा मदन्य तेरे प्राग ज्ञान होगा, मदन्य तेने ज्ञान था पहले सुखित होता है मेरे से भिन्न था ऐसे ज्ञान हुआ, मदन्य तेने पहले ज्ञान नहीं है, इसे मदन्य जो था वो मेरे में बन गया ऐसा नहीं होता है, सुसुप्त अहमर्था प्रकाशवत तद अन्य अप्रकाश एवं, सुसुप्त में अहंकार का प्रकाश होता है ना नहीं, अहमर्थ का प्रकाश नहीं होता है तो अन्य अन्यत्व का प्रकाश होता है नहीं, अहमर्थ का जैसे अप्रकाश है तद अन्यत्व से आती अप्रकाश है, अहम अन्यत्व अहमर्थ अन्यत्व का प्रकाश होता है, तो उसमें आत्मा का तो प्रकाश होगा किंतु अहंकार से भिन्न है, अहंकार भिन्न से आत्मा का प्रकाश होता है, अहंकार भिन्न तो नहीं था होता है क्या जाता है, सुसुप्त में आत्मा का अहंकार भिन्नत्व अनुभव होता है नहीं होता है, अहंकार भिन्नत्व नहीं होता है तो अहम अर्थत्व होता है, अहम अर्थत्व अहम अर्थ का जैसे अप्रकाश है ऐसे तद अन्यत्व क्या अप्रकाश है, सुसुप्त में अहम अर्थ का प्रकाश है अप्रकाश है, अहम अर्थ का अप्रकाश प्रकाश कर दे क्या, तो अहम अर्थ अन्यत्व का प्रकाश होता है अभी अप्रकाश एवं प्राग असत्व ग्रहणात पूर्व काल गृहित अभिन्नतया गृहमाणत्वाच नाहंकार जन्म प्रत्यय, प्राग असत्व ग्रहणात पहले नहीं था, पहले अहंकार नहीं था अभी उत्पन्न हुआ ऐसे ज्ञान होता है क्या नहीं, पूर्व काल गृहित न पूर्व काल नतया पूर्व काल गृहित आत्मा से अभिन्नतया गृहमाणत्वाच, पूर्व काल गृहित अहंकार आत्मा से अभिन्नतया ग्रहण होता है, अहंकार जन्म प्रत्यय न अहंकार अभी उत्पन्न हुआ ऐसे जन्म प्रत्यय नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि अभी गृहित होता है आत्मा के साथ अहंकार का गृहित होता है, उसके साथ अहं आत्मा का अभिन्न ग्रहण हुआ। पूर्व काल गृहित है न के न पूर्व काल गृहित है न आत्मा अभिन्नतया गृहमाण तो अभिन्नतया गृहमाण कौन है अहंकार। पूर्व काल गृहित आत्मा के साथ अभिन्न अहंकार गृहमाण होने से अहंकार में जन्म प्रत्यय नहीं होता है, अहंकार उत्पन्न होना हुआ ऐसे ज्ञान नहीं होता है। विवेक के नाम से एकाद्रपति विवेकों को जैसा निश्चय होगा पहले अहंकार नहीं था अभी अहंकार उत्पन्न हुआ तो क्या आपत्ति इष्टापति ठीक है। न तो सिद्धे अहमर्थ से आत्मा परामर्श माना आत्मे के आरोप अहमर्थ अहंकार आत्मा से भिन्न है अभिन्न है। अहमर्थ अहंकार आत्मा से भिन्न है या नहीं तो अहमर्थ से आत्मा से सिद्धे आत्मा से भिन्न पहले सिद्ध हो जाए तो परामर्श माना आत्मे के आरोप परामर्श मान से आत्मन ऐक्य आरोप परामर्श मान आत्मा का अहंकार के साथ ऐक्य आरोप मानेंगे तब जब अहमर्थ आत्मा से भिन्न सिद्ध हो। और सिद्ध से तस्मिन आत्मा ऐक्य आरोप सिद्ध होगा तो सब तो अप्रकाश है ना अहमर्थ से आत्मा अन्य को सिद्धि तभी जो आरोप सिद्ध हुआ तो आत्मा के परामर्श मान आत्मा के साथ अहंकार का ऐक्य आरोप हुआ। ये सिद्ध होने के बाद अहंकार सुश्रुति में प्रकाशमान नहीं था तो अप्रकाशन सुश्रुति में अहमर्थ का प्रकाश नहीं हुआ तो अहमर्थ आत्मा अन्य सिद्धि इस प्रकार अन्य से होगा। इसे नवाच्य सिद्धांत अभी बताया था आत्मा अन्य सिद्धे प्रागेव अहमर्थ अपरामर्श साधना आत्मा से भिन्न अहंकार ऐसे सिद्धि होने के पहले आत्मा अन्य सिद्धे प्रागेव अहमर्थ से अपरामर्श से साधना तो अहमर्थ का परामर्श नहीं होता है। सुखम अहम अप्राप्तम जैसे स्मरण हो रहा है अहमर्थ का परामर्श नहीं होता है क्योंकि अहमर्थ का जब अहंकार का ग्रहण होता है इच्छा आदि विशिष्टत्व ग्रहण होता है सुसुख में इच्छा आदि नहीं होते इच्छा आदि विशिष्ट अहंकार का ग्रहण नहीं होता है इसलिए अहंकार का स्मरण नहीं होता है। ये कहा आत्मान्य सिद्धि के पहले अहमर्थ का अपरामर्श साधन का अहम अप्राप्तम इत्यस्तेव आत्म परामर्श संगीकरण अहम अप्राप्तम इसे स्मरण किसका है आत्मा का परामर्श न दृष्ट हान अदृष्ट कल्पना दृष्ट का त्याग अदृष्ट कल्पना नहीं क्योंकि आत्मा का परामर्श अभिव्यात्मा का ही स्मरण हो रहा है। अहम अप्राप्तम्य सुसुप्ति काल में आत्मा का अनुभव हुआ उसका भी परामर्श होता है और अहमर्थ अहमर्थ का अभी स्मरण नहीं होता है अहमर्थ का अनुभव होता है। अतएव सुसुप्त अहमर्थ प्रकाशे ह्यस्तने व स्मरते अहमर्थ का यदि प्रकाश होता है तो काल का अहंकार का जो स्मरण होता है अहंकार का स्मरण होना चाहिए इतना तो न इष्टापति अवकाश है इष्टापति नहीं है अहंकार का अनुभव नहीं हुआ स्मरण भी नहीं होता है। किंतु एतावंतम कालम अहम इत अभिमान्यमान आसन इसे परामर्श सिद्धांत कहता है यदि अहंकार सुसुप्त में अनुभूत होता तो क्या कहना चाहिए अहंकार था सुसुप्त में जैसे अभी अहंकार है तो अभिमान होता है अहम इत अभिमान अभी होता नहीं जब अहंकार है अहम इत अभिमान होता है सुसुप्त में जैसे अहंकार का अनुभव होता तो क्या स्मरण होना चाहिए इतने समय तक अहम इत अभिमान करता अहम इता क्योंकि अहंकार है तो अहम इत अभिमान होता है सुसुप्ति काल में अहंकार का भान होगा अहम इत अभिमान का भान होगा तो स्मरण क्या होना चाहिए एतावंतम कालम अहम इत अभिमान्यमान आसन अहम ऐसे अभिमान करके था ये परामर्श होना चाहिए। पूरा विशिष्ट न अहमर्थ प्रकाश है तद अभिमान आता धन हम कहते अहमर्थ का प्रकाश होता है पूरा विषय क्या कहता है सुश्रुति काल में अहंकार का प्रकाश होता है आगे स्मरण होता है हम कहते अहमर्थ का प्रकाश है आप कहते तद अभिमान आता धन यदि अहमर्थ का प्रकाश होता तो अहम ऐसे अभिमान होना चाहिए अभिमान होगा तो स्मरण होना चाहिए एकावंत कालम अहम इत अभिमान्यमान आसम अभिमान करते था अहमर्थ का प्रकाश हम कहते, आप अभिमान का आपादन कर दो, अभिमान करके परामर्श, अहम इस अभिमान का आपादन का, तो अभिमान परामर्श का आपादन, अहम इस अभिमान करता हुआ था, ये परामर्श स्मरण का आपादन कर दो। कर्णस्पर्शे कपिचालन नीति, कान को छुआ कमर हिलाता है, कान को पड़ गया तो कमर क्यों हिलाता है, कर्णस्पर्शे कपिचालन नीति, अर्थात अहमर्थ का प्रकाश हम कहते, अब कहो तो हमें इसे अभिमान करना चाहिए, तो सिद्धांत कह रहे थे न वाच्यम तदैव ही तक, ये तो तुम्हारे कर्णस्पर्शे कपिचालन जो क्या तुम ऐसे करते हो, अहमर्थ मात्र सापेक्षतया तद अभिमान प्रकाश, जो अहम इसे अभिमान कहो अहमर्थ का प्रकाश कहो, ये अहमर्थ का अहमर्थ सापेक्ष है ना, नहीं अहंकार सापेक्ष, अहंकार का प्रकाश हो अहंकार का अभिमान हो, सुस्थिति में अहंकार रहे तो अहंकार का प्रकाश होगा तो ये अहंकार का अभिमान होगा, उभय समझ तया दोनों समझ जाते प्रकाश तो अभिमान होगा, परस्पर प्रकाश है ना, परस्पर परामर्श आपादन से अव्यधिकरण का व्यधिकरण नहीं है, अहमर्थ और अभिमान दोनों में से ये अन्यतर प्रकाशन, परस्पर प्रकाशन का अहमर्थ का प्रकाश हो अथवा अहमर्थ अभिमान का प्रकाश हो, तो परस्पर प्रकाशन परस्पर परामर्श, अहमर्थ का प्रकाश हो तो अभिमान कहेंगे, अभिमान का प्रकाश हो तो अहमर्थ का प्रकाश मानेंगे, दोनों समझ आते हैं, अहमर्थ का प्रकाश अहम इसे अभिमान का प्रकाश समान है, इसलिए व्यधिकरण नहीं, व्यधिकरण ही कर कर्णस्पर्शे कटिचालन क्या है व्यधिकरण, यहाँ क्या हुआ अहमर्थ का प्रकाश हो तो अहमर्थ का अभिमान हो, तो सिद्धांत कहता अहमर्थ का प्रकाश मानो और अभिमान कहो दोनों समव्याप्त है, अहमर्थ का प्रकाश हो तो अहम इसे अभिमान रहेगा अभिमान का भान होगा, अहम अभिमान का भान हो तो अहमर्थ का प्रकाश हुआ, दोनों अहमर्थ समान है, न तो तवापि आत्मे च अभिमन्यमान आसन, पूर्व पीछे कहता है यदि अहंकार का प्रकाश होने पर अहम इति अभिमन्यमान आसन ऐसा परामर्श कह तो तुम तो सुश्रुति आत्मा मानते हो, सिद्धांत सुश्रुति आत्मा मानता है, आत्मा का अनुभव मानता है, मानता है सुश्रुति के साक्षी रूप से, तो आत्मा इति अभिमन्यमान आसन ऐसा होना चाहिए, अभिमन्यमान आत्म इसे न वैसे अहंकार से तत्व तंत्र भैया, आत्मा इसे अभिमान करने के लिए अहंकार वृत्ति चाहिए, अहंकार नहीं होगा तो अभिमान होगा, अहंकार तंत्र तया प्रयोजित है तद अभावे, अहंकार यदि नहीं होगा तद आपादित मत से, तो अहंकार यदि नहीं तो ऐसे अभिमान का आपादन कैसे करेंगे, अहंकार होने पर ही अभिमान होता है, अहंकार जब नहीं है तो आत्मा इति अभिमन्यमान आसन अभिमान करते तो ऐसा नहीं कर सकते, यत्तु सुश्रुता अहमर्थ भासते, पूर्व पीछे कहता है सुश्रुति में अहमर्थ का भान होता ही है, न किंचित अभिदिशा मिट्टी अज्ञान परामर्श ओ